اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می رتا دیگ پل پو پندر قهرمان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می رات یا دیگی پل پو پانڈر قهرمان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے وڑا جہاں نلڑ زولے ڈر بہادر دے اغختالے وڑا جہاں نلڑ زولے ڈر بہادر دے اغختالے لخ پلا زانر تگران دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے اخد سنگر جانن می دورو دسر جانن می اخد سنگر جانن می دورو دسر جانن می رتا دیگ پل پو پانڈر قهرمان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے وارث د پاک نبی سرور دے امیر املا محمد عمر دے وارث د پاک نبی سرور دے امیر املا محمد عمر دے ڈگ دل ننگ طالب جان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می رتا دیگ پل پو پانڈر قهرمان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے د ملک دفاع فرزادا ہم د اخلاق منادا د ملک دفاع فرزادا ہم د اخلاق منادا ساج باغند انسان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل زان دے اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می اخد سنگر جانن می دغرو دسر جانن می رتا دیگ پل پو پانڈر قهرمان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے سمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن زان دے ستڑے استمان دے درف در دے لخ پلا کو رم سفر دے ستڑے استمان دے درف در دے لخ پلا کو رم سفر دے غلامی نامن افغان دے دومره سپیشل سپیشل اتل ځوان دی غلام نامن افغان دی دومره سپیشل سپیشل اتل ځوان دی اخد څنګه جانان می درود سر جانان می اخد څنګه جانان می درود سر جانان می رات دیګ پل پو پندر قهرمان دے تمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل ځوان دے تمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتل ځوان دے صفات کراد گلاب گل دے محمود کامران لوی اتل دے صفات کراد گلاب گل دے محمود کامران لوی اتل دے دستر کو تور په هر چا ګران دے زمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن ځوان دے تمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن ځوان دے اخد سنگر جانن می درود سر جانن می اخد سنگر جانن می درود سر جانن می رتا دیګ پل پو پندر قهرمان دے تمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن ځوان دے تمرا سپیشل ہے سپیشل ہے اتن ځوان دے